frumos, cocoșele lui frumos, măi. Nu vrea, diseară, sanie cu zurgălăi. Eu vrea mâna de n-o vrea, diseară mă duc la ea, sanie cu zurgălăi. Sursa noastră, dar tu mândru ai plecat. Că sursa noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Că sursa noastră, unde-ntâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Satului, măi, trece nânta bagelui, măi, băie σκοκκί βοηθάει έτσι. Δε σε κουτρέμωρα παρέτσι. Έχεις μπαιέτσα μια μουσάτ. Άτελ κι άλλο σβιζουκάτ. Άτελ κι άλλο σβιζουκάτ. Έχεις μπλεχθεί αδιά μουσάτ. Άτελ κι άλλο σβιζουκάτ. Άτελ κι άλλο σβιζουκάτ. Stimați invitați, mai tare! Hai mândrulițo, o tu atiși mă, păi tu mă faci să vin pe aici mă. Hai mândrulițo, o tu atiși mă, păi tu mă faci să vin pe aici mă. Mândrulițo, tu atiși mă, tu mă faci să vin pe aici mă. Să vin pe aici, măi. Hai, măi, bordei! Bordei, aș bordei, bordei, măi. Hai, măi, bordei! Bordei, aș bordei, bordei, măi. Așa mare, nașule, măi, veselă nevoie mare, nașule, măi.